राम, यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2053 तदनुसार 22 फरवरी 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जिम्नेशियन मैदान इचलकरण जी में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। हमें भूख लगती है, भूख इससे सिद्ध होता है कि खाने की वस्तु है कोई। प्यास लगती है तो इससे ये मालूम होता है पीने की कोई वस्तु है। खाने की कोई वस्तु है ही नहीं संसार में तो भूख लग ही नहीं सकती। पीने की कोई वस्तु न हो तो प्यास लग ही नहीं सकती। ऐसे हम जो अपने कमी का अनुभव करते हैं तो उसकी पूर्ति होने की चीज है। हमारे किसी तरह की कमी न रहे ऐसी हमारी भक्ति में चाह है। थोड़ा गहरा सोचो आप तो हमारी जो कमी की पूर्ति है बिना एक परमात्म तत्व के इसकी पूर्ति किसी से हो नहीं सकती। अनंत ब्रह्मांड आपको मिल जाए तो भी आपकी पूर्ति होगी नहीं। आपको ये सब बहन हो तो ऐसे देखो कि आप चाहते कि धन चाहे मैं निहाल हो जाऊं तो धनी से धनी बड़े से बड़ा धनी उससे आप मिल लीजिए। क्या उसे कोई चाहना नहीं है? क्या उसे कोई कमी नहीं है? अभाव नहीं है? अशांति नहीं है? क्या चाहना नहीं है? मेरे समझ में ऐसा नहीं मिलेगा। बहुत बड़े से बड़ा कोई राजा महाराजा हो उसको पूछ लो उस पद से शांति उसको मिलती नहीं। ये बात एकदम पक्की है। मैंने खुद पढ़ी है, देखी है, समझी है, उसके अनुसार कहता हूँ। हमारी सर्वथा कमी पूर्ति बिना एक कोई तत्व के हो नहीं सकती। क्योंकि ये जितनी चीजें हैं उन चीजों में ये क्या कमी है कि उत्पत्ति और नाश होता है। जो उत्पन्न और नष्ट होती है चीज वो सदा हमारे साथ नहीं रह सकती। हम सदा उनके साथ नहीं रह सकते। और सदा पूर्ति उसके द्वारा हो नहीं सकती क्योंकि पहले अभाव फिर अभाव हो जाएगा। तो पहले भी अभाव न हो और पीछे भी अभाव न हो और वर्तमान अभाव न हो ऐसा तत्व है उसको परमात्म तत्व कहते हैं। अब आप भाई लोग सोचे इस बात को। हम जो कहते हैं हम जी रहे हैं इस बात पर ध्यान दें। आप जी रहे हैं, वर्षगांठ मनाते हैं, आज अमुक वर्ष हो गया इतने हम जी गए। थोड़ी मेरी प्रार्थना सुने उस पर ध्यान दें तो आप जी रहे हैं। ये शरीर मर रहा है। जिस दिन जन्मे थे उस दिन जितने बड़े थे उतने बड़े आज हैं। मानो जितना जीना बाकी था उतना जीना और बाकी है। आज 80 वर्ष का होने वाला बालक अगर 5 वर्ष का हो गया तो 80 वर्ष बाकी रहे हैं क्या? अब 75 वर्ष ही रहेगी। 75 मैं आकर के बैठा उस समय में आपकी हमारी जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है। 6 मिनट हो गया मेरा भी। 6 मिनट मौत नजीक आ गई। इसमें किसी के संदेह है? उम्र कितनी है इसका पता नहीं, कब तक जिएंगे इसका पता नहीं, परंतु हर समय जितना समय बीतता है उतना हम मौत के नजीक जा रहे हैं। ये बात सच्ची है कि नहीं? इसमें कोई संदेह हो तो बोलो, बोल जाओ। वैसे निस्संदेह ये बात है के निरंतर अभाव में जा रहे। जैसे आज कोई आपको माया को पूछे तुम बालक बनने की अवस्था बताओ, तो हम बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते, वो बीत गई चली गई। तो बालक बना चला गया तो क्या जवानी नहीं जाएगी? अगर जवानी जाएगी तो क्या वृद्धावस्था नहीं जाएगी? वृद्धावस्था ही जाएगी तो क्या शरीर नहीं जाएगा? जाएगा ही, ये जाएगा ऐसा तो आप मानते हैं, परंतु निरंतर जा रहा है इधर ध्यान नहीं देते। जाएगा वो जा रहा है निरंतर निरंतर निरंतर जा रहा है, किसी क्षण भी ये थिर रहता हुई बात है ही नहीं, एकदम पक्की बात है। परंतु एक बात और ध्यान दें कि हरदम जो जा रहा है इसको देखने वाला जानने वाला है। जैसे कोई आदमी खड़ा है उसके सामने एक गया, दो गया, तीन गया, चार गए, पांचवा चार मिनट के बाद एक गया, दो पांच सात मिनट, दस दस मिनट बाद में चला गया, दो मिनट के बाद में चला गया, तो संपूर्ण जाने वालों को जानने वाला वो भी चला गया क्या? अगर वो चला गया तो जाने का समाचार किसने कहा? कई में दस आदमी गए। इस तरह से आपका जीवन जा रहा है, बाल्यावस्था गई, हर एक परिस्थिति जाती है, सुख आता गया, दुख आता है चला गया, अनुकूल परिस्थिति आती है चली गई, प्रतिकूल परिस्थिति आती है चली गई, ऐसे। तो आप व्यक्ति के सामने अनुकूलता प्रतिकूलता हरदम जाती रहती है, इस तरह से संसार की उत्पत्ति और नाश ये भी जाता रहता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, नष्ट होता है, जाता रहता है। तो आपके जीवन की परिस्थिति जाने पर आप रहते हो, आप अगर न रहते हैं तो इतनी उम्र हमारी चली गई, अब आगाड़ी कितनी है पता नहीं, इतने इतने चले गए, इतने इतने मर गए, इस बात को जानने वाले आप रहते हो, ये सबका अनुभव है। ख्याल करना जरा इस बात पर। तो आप रहते हो ये जाता है, ये दो चीज है खास। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, आधा श्लोक है ये, 32 अक्षर है। सब शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का सार है, असत भावन विद्य तो नष्ट होता है, उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, जो है उसका अभाव विद्यमान नहीं है, वो है ही है, नहीं है वो नहीं है, है और नहीं है दो चीज है प्रत्यक्ष आपके हमारे सामने। तो उम्र हरदम जा रही है और हम हैं, क्योंकि जाते हुए हम जानते हैं, जैसे हमारी उम्र के जाने को हम जानते हैं, ऐसे संसार के अभाव को परमात्मा जानते हैं, अभाव को और भाव को दोनों जानते हैं। आदमी गया बीच में खाली रहा, फिर आदमी गया फिर खाली रहा, फिर जानता है, तो भाव और अभाव दोनों को आप जानते हैं, तो आपका अभाव नहीं है। और जो जाने वालों का भाव नहीं है, जाने वाले चले ही गए हैं। इस वास्ते सज्जनों, ये जाने वाली रहने वाली चीज नहीं है, हरदम मिटने वाली चीज के बटोरने में और उस भोगने में लग गए हैं। इसमें जरा सोचो, आप लोग कृपा करके सोचो कि दो बातों में लगे गए, ये तो संग्रह करना, एक भोग भोगना, क्या संग्रह साथ रहेगा, क्या भोग साथ में रहेंगे? और साथ में रहने की हरदम हम बने रहे, ये आपकी भूख है, तो हरदम आप रह सकते हो, हमारे दुख कोई न रहे, ऐसी आपकी भूख है, तो दुख न रहने की स्थिति है कोई न कोई। जैसे मैंने कहा, भूख लगती है तो खाद्य पदार्थ है, प्यास लगती है तो पेय पदार्थ है, इस तरह से आप रहना चाहते हैं निरंतर, तो हरदम रहने की अवस्था आपको मिल सकती है वो अवस्था, और कभी दुखी नहीं हो मैं, ऐसी अवस्था आपकी हो सकती है, आपकी हमारी हो सकती है, इसी जीवन में हो सकती है, और इसी चाहना जोर आने से जरूर हो सकती है। भूख लगने पर अन्न है, ये बात उसे देवनानु जरूर मिलेगा, ये नियम नहीं है। प्यास लगने पर जल की सत्ता तो है, जल मिल जाएगा ये जरूरी नहीं है। भूखा मरते मर भी जाता है आदमी, तो ऐसे बात मर जाएगा, परंतु ये जो निरंतर रहने की इच्छा है और निरंतर सुख की इच्छा है, ये पूरी होने वाली है। इनकी असली चाह होने पर निरंतर रहेगा ही, निरंतर सुखी होगा ही, इसमें निश्चित बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। खाओ खूब विचार करें, कहने माने तो कहने से मान ले, नहीं तो इसमें जितनी शंकाएं करे वो समझे। अब आज जरा बात सुन ले, फिर खूब शंकाएं करें इस विषय में, मेरे बड़ी प्रसन्नता होगी। गीता अध्याय 6 श्लोक 22, उसमें लिखा है, यंग लब्धवाचा परम लाभम मन्यते नाधिगंतत। जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उससे बढ़कर कोई लाभ आप मान ही नहीं सकते, मन उससे बढ़कर लाभ हो ही नहीं सकता, इतना परम लाभ हो जाएगा। और जिसमें स्थित होने पर अब दुख का लेश ही नहीं रहेगा, दुख रहेगा ही नहीं, तो दुख मिटने का इलाज है, वो गीता में लिखा है, संतों ने सुना है, और ठीक युक्ति संगत तो अनुभव सिद्ध बात है। ये मान लो ऐसी बात नहीं है, सच्ची है। तम विद्या दुख संयोग वियोग, दुख का स्पर्श नहीं, दुख शुरू ही नहीं होगा, इतना महान आनंद इस जीवन में आपको हमारे को मिल सकता है, सच्ची बात है। इतना तो मेरे पर भी आप विश्वास करते हो कि मैं आपको ठगने के लिए नहीं आया हूँ, आपको धोखा देने के लिए नहीं आया हूँ, आपने इसलिए बुलाया भी नहीं है। तो मेरी ये बात शास्त्रों से, संतों से सुनी हुई देखी हुई बात है कि ऐसी बात है, ऐसा एक आनंद है। जैसे भूख लगने पर अन्न है, पर अन्न हुए न भी मिले न भी मिले दोनों बात है, पानी मिले न भी मिले दोनों बात है, परंतु वो तत्व वो है, उसका अभाव को होता ही ना भाव विद्यते सतः, सत का अभाव होता ही नहीं, हुआ नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, ऐसा सत है, और उसका नाम ईश्वर है। उसे जरूर प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। मैं आपको धोखा देता नहीं हूँ, नहीं मैं अपना धोखा खाता हूँ, ना धोखे की बात कहता हूँ। संतों की, महात्माओं की, ईश्वर की, शास्त्रों की, पुराणों की, वेदों की बात कहता हूँ। ऐसा तत्व है और हमारे को मिल सकता है, और सज्जनों उसके लिए एक बात बताएं, धन की, भोजन की, अन्न की बात है, वो हमारे को नहीं मिलने वाले तो नहीं मिलेगा, पर ये तो मिलेगा जरूर। कारण क्या है कि अन्न और जल और सुख ये उत्पन्न होने वाली वस्तु है, उत्पन्न होने वाली वस्तु मिले न मिले ऐसी बात है, पर जो अनुत्पन्न तत्व हरदम नित्य निरंतर रहता है, उनके सामने काल भी खत्म हो जाता है, भक्त भी खत्म हो जाता है, देश भी खत्म हो जाता है, वस्तु भी खत्म हो जाती है, व्यक्ति भी खत्म हो जाती है, परिस्थिति भी खत्म हो जाती है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति उत्पत्ति स्थिति प्रलय सब खत्म हो जाते हैं, तो सबका साक्षी है वो एक, और उसकी प्राप्ति आप हमारे हो सकती है। और उनके धनादि की प्राप्ति में प्रारब्ध की प्रधानता है, उस परमात्म तत्व की प्राप्ति में केवल इच्छा है, केवल आपकी इच्छा। जब भी भागली का तो मिला तो नहीं नहीं मिला, ऐसी बात है ही नहीं। अन्न जल है, वस्तु है, धन है, ये है, आपके प्रारब्ध होगा तो मिलेगा तो नहीं नहीं मिलेगा, परंतु उसमें प्रारब्ध है वो कारण नहीं है, उसमें केवल इच्छा जोरदार। परंतु इच्छा कैसी हो कि जैसी वस्तु है वैसी इच्छा होनी चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ऐसी इच्छा हो जिसमें इच्छा कुछ भी नहीं रहे दूजी, क्योंकि परमात्मा के समान कोई दूजी है नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं वस्तु, ऐसी वस्तु के लिए इच्छा भी ऐसी हो कि जिस बिना हम रह ही नहीं सकते, कितना ही धन मिल जाए, भोजन मिल जाए, जल मिल जाए और सब आराम मिल जाए, परंतु हम परमात्मा की प्राप्ति में रह नहीं सकते, केवल उत्कट अभिलाषा मात्र से मिलता है, परंतु शर्त एक दूसरी इच्छा न हो, एक बार करुणा निधान की, सौ प्रिय जाके गति न आन की, दूजा का कोई इच्छा नहीं, दूजी कोई इच्छा नहीं रहे, एक परमात्मा की इच्छा रहे तो परमात्मा की इच्छा जरूर हो जाती पूरी, उसी क्षण हो जाएगी, जिस क्षण दूजी इच्छा है मिटी उसी क्षण पूरी हो जाएगी। अगर मुझे इच्छा है वे पूरी होगी नहीं, पूरी हो गई तो नहीं होगी, पूरी नहीं होगी तो नहीं होगी, वो नहीं मिल जाएगी सभी। भूख में अन्न मिल जाएगा तो भूख फिर लग जाएगी, प्यास में जल मिल जाए तो फिर लग जाएगा, अभाव का भाव हो जाए तो फिर अभाव हो जाएगा, धन का भाव और अभाव हो फिर अभाव हो जाएगा, जीने का अभाव भाव है फिर अभाव हो जाएगा, सब चीजों का अभाव हो जाएगा, उसका अभाव कभी नहीं होगा, उसका अभी भाव है। एक चीज नई पैदा होती है और एक चीज नित्य होती है, तो पैदा होती है उसकी प्राप्ति होने में नियम नहीं है, मन पैदा नहीं होती है उसे न होने में नियम नहीं होने में कारण ही नहीं है। आप चाहते हो वह वो मौजूद है, देरी क्यों होती है? दूसरी इच्छा होती है इससे भी होती है, दूसरी इच्छा न रहे तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित बात है, एकदम पक्की बात है, धोखे की बात नहीं है, एकदम पक्की बात है। केवल एक अभिलाषा हो जाए उसकी, अभिलाषा मात्र से चीज मिल जाए परमात्मा तत्व, केवल अभिलाषा, उद्योग से नहीं मिलेगी, क्रियाओं से नहीं मिलेगी, पदार्थों से नहीं मिलेगी, पर उसके निमित्त से करोगे तो छोटी छोटी क्रिया से ही उसी प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे वो परमात्मा तत्व है, सर्वोपरि तत्व है, क्योंकि हम देखते हैं बलवान से बलवान होता है उसे आखिरी बलवान कोई होगा, विद्वान से विद्वान होता है उसे आखिरी विद्वान कोई होगा, बाप का बाप कोई आखिरी बाप होगा जिसका बाप कोई नहीं है, ऐसे आखिरी हद कोई तत्व है उसका नाम परमात्मा है। हर एक विचार होता आखिरी हद होती है ना किसी की भी, सुख की दुख की देश की काल की वस्तु की व्यक्ति की सबकी हद होती है आखिरी, आखिरी हद का नाम परमात्मा है, उसको परमात्मा कह दो, चाहे उसको प्रकृति कह दो, चाहे नेचर कह दो, कुछ कह दो, एक तत्व है। उस है में एक विलक्षण और बात है, प्रकृति है वो जड़ है, उत्पत्ति और नष्ट होने वाली है, वो उत्पन्न नष्ट होने वाली कमी नहीं है, उसमें पूर्ति है, और वो ज्ञान पूर्व नहीं है, सब चीज होती है वो आगे ज्ञान नहीं, उसका वो ज्ञान है, उसमें जानकारी है, जितनी विद्या है संसार की, गाना बजाना की विद्या है, आयुर्वेद की विद्या है, ज्योतिष की विद्या है, कई चीजें की तरह तरह की चौदह विद्या अनेक विद्या है, वो विद्या का भी आखिरी अनंत भंडार है वो चीज, नहीं तो कहाँ से विद्या प्रकट होती है? जैसे सृष्टि किसी से पैदा होती है तो संपूर्ण विद्या भी जिससे प्रकट होती है वो है, क्यों आधार कोई होना चाहिए ना? आप कितना ही जोर घूमे काम करें, मन बिना पृथ्वी के रहता नाचने वाला नट बहुत ही विशेष नाचने वाला हो, पर पृथ्वी के बिना नाच सकता है क्या? जमीन के बिना नाच सकता है क्या? कितना ही चतुर हो, ऐसे कितने ही बात करो, आखिरी कोई आधार हुए बिना वो कैसे चलता है? आखिरी आधार कोई कोई है, उसका नाम चाहे वो आप धर दो, ईश्वर भाजन ईश्वर धर दिया है, कर्तव्य धर दिया है, अनेक यम सही वास उपाध्य शिवी के सब कहा, किसने ब्रह्म कहा, किसने शक्ति कहा, किसी ने कर्ता कहा, कर्तव्य नहीं आएगा, अर्हन अर्हन कहा, दुखी मकर मेरी मीमांस कर्म कहा, किसी कुछ कहा, किसी कुछ कहा, पर कोई आखिरी तत्व है, बिना आधार की सृष्टि उत्पन्न कैसे हुई, और सृष्टि की रक्षा कैसे हुई, और व्यवस्था कैसे हो रही है? रेलवे इतनी चलती है, बड़ी व्यवस्था थी, वो फिर कभी एक्सीडेंट हो जाता है, पर तो इतने तारे दिखते हैं, चंद्रमा सूर्य इतना है, इसमें एक्सीडेंट कभी हुआ? तो वो निगरानी रखने वाले कोई तत्व है, खूब सावधानी रखते रखते दुर्घटना घट जाती है, पर इनमें दुर्घटना घटी गई चंद्रमा में, सूर्य में, तारों में, नक्षत्रों में, इधर समुद्र में, इधर पृथ्वी में, पर्वतों में, इन समष्टि सृष्टि के बीच में कोई ऐसी दुर्घटना हुई? होती है तो वो कारण होता है, वो थोड़ी होती है, पर ऐसी नहीं होती है। ये जितना पाप बढ़ेगा उनसे होती है, ये पृथ्वी भूखंड भूखंड आदि भूचार आदि भी होता है, भूकंप होता है, वो किस कारण से होता है उसकी खोज करी है लोगों ने, महापुरुषों ने क्या ख्याल किया है, ऐसे अपने होता है उसे बताया है। जो पूजनीय है उसका तिरस्कार किया जाता है और नहीं पूजने लायक उनका पूजन होता है। त्रिण तत्र भविष्य तीन होंगे, आकार पड़ेगा, मृत्यु होगा, भय होगा, आतंक होगी, अशांति पैदा होगी। ये जो इतनी गाय मारी जाती है, इन गायों की आह ऐसी विलक्षण है कि अंदर जल जीना मुश्किल हो जाए, अंदर मिलना मुश्किल हो जाएगा। गर्भपात की जितना आह होती है उस बालक की आह वो खरीद जाए तुलसी हाय गरीबी का वो निष्फल जाए, मुंह बकर की खाल से लोह सम हो जाए, धोखनी होती है मुंह बकरी खाल होती वो ये चलते है गुहार चलता है, लोह भस्म हो जाए मुंह बकरी खाल से, तो इस तरह से पापों का परिणाम ऐसा होगा, परंतु संसार का अभाव हो जाए ये नहीं होगा। यही आंख बीच नहीं खोलते हैं, जैसे सोते हैं जगते हैं, जैसे जानते हैं नहीं जानते हैं, ऐसे ये द्वंद चलता रहता है। अरे इन द्वंद से अति आदमी हो सकता है, ऐसी बात है, ऐसी संतों ने खोज की है, वो चीज मिली है, उन्होंने ये बात बताई है। आपको एक प्रत्यक्ष बात बताएं, आप लौकिक विद्या में जैसे वकालत करें तो वकालत की पुस्तक महंगी मिलेगी। आप कोई हुनर करो तो उस विद्या की चीज बताने वाला बताएगा नहीं, और उसका हुनर बताएगा नहीं, व्यापार आप करते हो आपको व्यापार बताएगा नहीं, परंतु उस परमात्म तत्व की बात को बताने वाला छिपाते नहीं। जैसे आपके दुकानदार के दुकान में माल लेने वाले बहुत विशेष आ जाए तो आप राजी होते हो, इस तरह से भी कोई बात पूछते हैं तो राजी होते हैं, दुकानदार से अधिक प्रसन्न होते हैं। भाई ये तत्व की बात बताने के लिए बिल्कुल खुली पुस्तक शिष्य मिलती है। मैं एक बार कल के गीता प्रेम में रहा था, दो पैसों में एक पुस्तक गीता जी की पूरी हमने छापी थी, दो पैसों में, अरे 5-6 रुपये में रुपये में पुस्तक मिलती है। इतनी सस्ती गीता मिलती है, जैसे आपके व्यवहार की जो बढ़िया बात हो तो नहीं मिलेगी, अरे वो बढ़िया से बढ़िया है। सृष्टि मात्र दुनिया मात्र गीता का दोहा मानती है, गीता सृष्टि मात्र, मैं गीता सबसे श्रेष्ठ है। विदेशी मानते हैं, देशी मानते हैं, धर्म की मानते हैं, मानते हैं, अनेक मानते हैं गीता एक बहुत विलक्षण ग्रंथ है, ऐसा मानते हैं, और इस पर हजारों टीका हुई है, वो तीस चले जा रही है, अनुवाद बाइबल का बहुत हुआ है, परंतु अनुवाद टीका नहीं हुई है, उल्टा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, उल्टा दूसरी भाषा में बोल दिया, उसमें गहरे उतर करके लोगों ने विचार किया है और फिर गहरी बातें मिलती है। मेरे पूछो तो मेरे को मिलती है नई नई बातें मिलती है, विशुद्ध बातें मिलती है, और गीता का मेरे पर कृपा, गीता की मेरे गीता की रुचि है, पढ़ता हूँ, पाठ करता हूँ, अभी पाठ करता हूँ गीता का, और पाठ करता हूँ, विचार करता हूँ, और मेरे को मिली है गीता की, उसमें मैंने लिखा भी है, साधु स्वामी ने टीका लिखी भी है, मैं लिखने के बाद इतनी विचित्र बातें और मिली है, वो भी लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। इतने अलौकिक गहरा ग्रंथ है, बिल्कुल मुफ्त में सरलता से मिलता है, तो इस विद्या को बताने वाले खुले कहते हैं, कोई फीस नहीं है, अमूल्य चीज का मूल्य नहीं होता, मूल्य होता है मूल्य, अमूल्य चीज नहीं होती, हर एक चीज मूल्य से मिलती है और मूल्य से कम होती है। इस घड़ी का अगर 100 रुपया लगता हो तो 100 रुपये से कम चीज है तब दुकानदार देगा, ज्यादा मूल्य वो दुकानदार क्यों देगा, इस वास्ते मूल्य से मिलती है वो मूल्य से कम होती है, नियम है ये, भाव घट जाए बढ़ जाए एक अलग है, पर व्यापार का नियम है कि घटाकार कोई देगा, बनारी घट जाए बढ़ जाए बात दूसरी है, पर घटाकार देगा नहीं, परमात्मा तत्व तो ऐसी बात है कि इसका मूल्य कोई है ही नहीं किसी के पास में, अरे अमूल्य है, मुफ्त मिलता है, अरे चाहना से मात्र से मिलता, चाहना मात्र से कोई चीज नहीं मिलती, चाहना भी करते हैं, उद्योग करते हैं, भाग्य होता है, तीन मिलती है तो मिलता है रुपया, ये पदार्थ में मिलते हैं तीन, कब मिलते है चाहना हो और उसे लेकर खुद उद्योग किया जाए और भाग्य साथ में दे तो, नहीं तो देने के लेने लेने के देने पड़ जाते हैं, जब नफे के लिए हो जाता है घाटा, और इसमें घाटा होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, इसमें घाटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तत्व है, दूसरी चीजें नहीं है, तो नहीं मेरे घाटा दोनों होता है, मैं घाटा कैसे होगा। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस बात को जानने से एक शांति मिलती है, अशांति मिटती है, ऐसे बहुत से आदमियों की मैंने देखी है, और आपने भी देखा है, नहीं तो आप इतने इतने इतने अनजान हो, आप इतने अनजान हो, मूर्ख हो क्या? आप ये क्यों आयोजन करते हैं, सत्संग क्यों आते हैं, रोटी खाने के लिए, पहने कपड़ा है, पास पास हो, पैसा है, व्यापार चलता है, स्टावर है, सब आपके है, सभी फिर इससे बात क्यों होती है? तो कुछ न कुछ इधर सुकून नहीं आती है, जैसे प्यासा मरता हो और गंगा जी की हवा आवे तो मीठी लगती, प्यारी लगती है, क्या क्या मर रहे हैं, हवा में जीवन है, इस तरह से सत्संग के द्वारा कुछ न कुछ मिलता है, नहीं तो सब मूर्ख हो ही है, प्रत्यक्ष बात है। तो ऐसी एक परमात्म तत्व है, और सज्जनों और मनुष्य के लिए बड़े सुलभ है, अनन्य चेता सततम युमा स्मृति तस्याम सुलभ। गीता में सुलभ शब्द एक बार ही आता है, और परमात्मा के लिए आता है, अनन्य चेता सततम नित्य से बात बताई है। एक ही उद्देश्य हो जाए, और जिस दिन पता लगे उसे मृत्यु तक, और सुबह जाग से सोने तक उसे चिंतन करता है, तो उसकी प्राप्ति जरूर होती है। सत्संग करने वालों को ये अनुभव है, उसे प्राप्ति होती है, शांति मिलती है, अशांति मिटती है, पक्की बात है। इस वास्ते आप उत्साह रखें, उम्मीद रखें, इसकी प्राप्ति होती है, वो जरूर होती है। इसमें कोई बड़ी भारी शंका हो तो बोलो, समय हो गया है। जासु सत्यता ते जल माया भाषु सत्य, ये जितना देखते सोचे सो असत है, ये भी है दीखता है, तो किसी तत्व से है दी तो वो है तत्व है, ऐसा मान लें और चुपचाप शांति से जावे, विशेष बातें न करें, है ही परमात्मा है, ऊपर नीचे बाहर भीतर है, इस बात को याद रखते चुपचाप घर चले जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण।